www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم اسی ہفتے میں اسلامی کیلنڈر کا نیا سال شروع ہوا ہے 1437 کا سال ختم ہو کر 1438 کے سال میں ہم داخل ہوئے ہیں. یہ محرم اسی کا پہلا مہینہ ہے. دنیا میں مختلف کیلنڈر استعمال ہوتے ہیں. ایک عیسوی کیلنڈر ہے جو حضرت عیسیٰ علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے شمار کیا جاتا ہے, اور وہ ہے شمسی, یعنی سورج کے حساب سے اس کو شمار کرتے ہیں. سال ایک تو سورج کے حساب والا ہے 365 دن کا, اور ایک چاند کے حساب والا ہے 354 دن کا. تو یہ عیسوی کیلنڈر شمسی ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے اس کا شمار شروع کیا گیا ہے. اور ہمارے ہندوستان میں بکرمی بھی چلتا ہے, فارسیوں کا الگ ہے, اور بھی مختلف کیلنڈر دنیا کے اندر استعمال ہوتے ہیں. ویسے ہمارے یہاں اور دنیا میں بھی عام طور پر عیسوی کیلنڈر, اور مسلمانوں کے یہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہجری کیلنڈر, اس کا بھی استعمال ہے. اور شریعت مطہرہ نے اپنے سارے احکام کا مدار جو ہے وہ قمری حساب کے اوپر رکھا ہے, چاند پر, سورج پر نہیں. اس میں بھی بڑی مصلحتیں ہیں کہ شریعت مطہرہ عام طور پر اپنے احکام کا مدار جن چیزوں پر رکھتی ہے وہ ایسی ہوتی ہیں جن کا معلوم کرنا ہر ایک کے لیے, چاہے وہ پڑھا لکھا ہو, شہر کا رہنے والا ہو یا ان پڑھ ہو, دیہات کا رہنے والا ہو, سب کے لیے اس کا معلوم کرنا آسان ہو. شمسی حساب جو ہے سورج والا, وہ مہینہ کب شروع ہوتا ہے یہ تو ہمارے پاس بنے بنائے کیلنڈر آتے ہیں اس لیے, ورنہ آج اس پورے مجمع میں کوئی ہے جو حساب کر کے معلوم کر لے یہ شمسی یہ جنوری فلاں دن سے شروع ہوا, اور یہ مشکل ہے. ہر ایک کے لیے اس کا معلوم کرنا, جو لوگ اس حساب کو جانتے ہیں, علم حیات کے ماہرین ہیں, وہی اس کا حساب لگا کر کیلنڈر تیار کر دیتے ہیں اور ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. ورنہ اس اپنے گویا اس کی بنیاد پر, اپنے علم کی بنیاد پر یا اپنے تجربے کی بنیاد پر اس کا معلوم کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. جبکہ اسلام نے جو حساب رکھا ماہ اور دنوں کا, وہ ایک ایسا رکھا ہے کہ جس کا معلوم کرنا ہر کس و ناکس کے لیے, پڑھے لکھے ان پڑھ کے لیے, شہری اور دیہاتی کے لیے, سب کے لیے آسان ہے. وہ قمری حساب ہے چاند کا, اور اسلام نے اپنے سارے احکام کا مدار اسی کے اوپر رکھا ہے. روزے اسی کے اوپر آتے ہیں, رمضان اسی میں شمار ہوتا ہے, حج کے دن اسی کے اوپر آتے ہیں, اعتکاف اسی کے مطابق ہوتا ہے. کسی عورت کو اگر عدت گزارنی ہے, طلاق کی یا وفات کی, وہ اسی کے حساب سے گزاری جائے گی, اور بچے کے بلوغ کا فیصلہ 15 سال کا, وہ 15 سال شمسی حساب سے نہیں بلکہ قمری حساب سے. قربانی کے جانور کی عمروں کا لحاظ وہ بھی اسی حساب سے. سارا پورا جتنا کچھ ہے اسلامی احکام کے اندر شریعت مطہرہ نے سب کا مدار جو ہے وہ قمری حساب کے اوپر رکھا, چاند کے, اور وجہ اس کی یہی تھی کہ اس کا معلوم کرنا سب کے لیے آسان ہے. اور اسی لیے لکھا ہے علماء نے, حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ نے معارف القرآن کے اندر بھی لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ یہ قمری حساب کا گویا جاننا, معلوم رکھنا, یہ فرض کفایہ ہے. یعنی گویا ہر جگہ, ہر بستی میں, ہر علاقے میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو چاند کے طلوع کو دیکھ کر کے مہینوں کی شروعات کو معلوم, ہر مہینے کے چاند کا معلوم کرنا. قدوری میں مسئلہ لکھا ہے, رؤیت ہلال ہر مہینے کا اس کو دیکھنا ضروری ہے. یہ اس کو دیکھیں گے تو مہینہ شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے یہ معلوم ہوگا. اور بھی یہ اس حساب کو کچھ لوگ تو ایسے ہوں, ویسے تو ہر مسلمان کے ایمان اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ محفوظ رکھے, جاننے کا اہتمام کرے. اور یہ جو حسابات چلتے ہیں, تاریخیں لکھی جاتی ہیں, عام طور پر ہم انگریزی یعنی عیسوی تاریخیں استعمال کرتے ہیں, اگرچہ مسئلے کی روح سے اس کا بھی استعمال کرنا جائز ہے, منع نہیں ہے, وہ بھی جائز ہے, لیکن قمری حساب اور قمری تاریخوں کا اہتمام کرنا یہ گویا شریعت مطہرہ کے مزاج کے عین مناسب ہے. اس کو ہمارے اسلاف کا یہی طریق رہا ہے اور اسی کو بہتر قرار دیا گیا ہے. تو اگر آپ کسی دنیاوی ضرورت کی وجہ سے شمسی تاریخ لکھنا ضروری سمجھتے ہیں تو لکھیے, لیکن ہمارے اکابر فرماتے ہیں اس سے پہلے جو ہے آپ اسلامی چاند کی تاریخ بھی اوپر وہ لکھیے, نیچے اس کو لکھیے کہ بھائی فلاں تاریخ اسلامی مطابق فلاں تاریخ عیسوی. یہ گویا وہ عیسوی کو اس کے مطابق بنا کر تابع اور ضمن بنا کر کے اس کو لکھنے کی عادت ڈالیں, اور یاد رہے اس کے لیے اپنی گھڑیوں کے اندر بھی تاریخ کا جو خانہ ہے اس میں اگر چاند کی تاریخ رکھے ہیں تو بہت اچھا, وہ دوسری تاریخ بتانے والے تو بیسیوں مل جائیں گے, یہ تاریخ بتانے والا آپ کو کوئی ملے گا نہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ اس کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا جائے, جبکہ اس کو فرض کفایہ بھی قرار دیا گیا ہے. فرض کفایہ کا مطلب ہی یہ ہے, ایک تو ہوتا ہے فرض عین, یعنی وہ کام کہ ہر آدمی کے لیے اس کا کرنا ضروری, اگر وہ نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا, اور ایک ہے فرض کفایہ, یعنی سب کے لیے اس کا کرنا ضروری نہیں ہے, کچھ لوگ وہ کام کر لیں. اصل مقصود شریعت کا اس کام کا وجود میں آنا ہے, تو کچھ لوگوں نے کر لیا تو دوسروں کی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے گی. جیسے جنازے کی نماز ہے, کسی محلے میں بستی میں کسی کا انتقال ہوا, دو آدمیوں نے بھی اگر مرنے والے کی جنازے کی نماز پڑھ لی تو فریضہ ادا ہو گیا اور سب بری ذمہ قرار دیے جائیں گے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی نے بھی نہیں پڑھی تو پورا محلہ پوری بستی گنہگار قرار دی جائے گی. اور پھر یہ ہے کہ بھلے دو چار کے ادا کرنے کی وجہ سے سب کا ذمہ بری ہو جاتا ہے, لیکن ثواب تو کرنے کا انہی کو ملے گا جنہوں نے وہ کام کیا تھا. جب فریضہ ادا کریں گے اس کو ثواب ملے گا. ایک مومن کے ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ کسی عمل کے گویا عمل کو کرنے کا بھی اہتمام طبیعتوں کے اندر ہو اور ایسا مزاج بنایا جائے. بہرحال میں یہ ذکر رہا تھا کہ یہ قمری حساب جو ہے اسلامی کیلنڈر کا, جو ہجرت سے شروع کیا گیا, اس کی شروعات ہجرت کے اعتبار سے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی. سن ہجری 17 کا واقعہ ہے. امام شعبی اور امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے موجود ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بصرہ کے گورنر تھے, انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ آپ کے جو خطوط ہمارے پاس آتے ہیں اور آپ کی طرف سے جو حکومت کے فرامین جو گورنمنٹ سرکلر ہمارے پاس آتے ہیں, ان پر تاریخ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کون سا خط پہلے کا ہے, کون سا بات کا ہے, کون سا فرمان پہلے کا ہے, کون سا بات کا ہے. اس لیے کوئی تاریخ کا ایسا نظام مستحکم مقرر کیا جانا چاہیے جس کی وجہ سے ان چیزوں کے اندر جو غلط فہمی ہو رہی ہے اور وہ دور ہو جائے. چنانچہ ان کی اس خط کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ بھئی ہمیں کوئی سال تجویز کرنا ہے اس کے لیے, تو مشورہ دو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو مختلف واقعات پیش آئے ان میں چار واقعات اپنے خصوصی انداز کے پیش نظر بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ, دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست, ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ, دوسرا وہ واقعہ جس میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی باست, اور تیسرا جو ہے وہ ہجرت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جانا, اور چوتھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ. یہ چار واقعے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں. تو اب مشورے میں بعض لوگوں نے پہلے والی چیز پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جس سال ہوئی, اور گویا ولادت کے سال سے ہم اپنے کیلنڈر کا حساب شروع کریں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو یہ فرما کر پسند نہیں کیا کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے, کیونکہ عیسائیوں کے یہاں حضرت عیسیٰ اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہی سے وہ شروعات ہوئی, اس لیے اس کو پسند نہیں کیا گیا. کیونکہ اسلام میں ایسا ان احکام کے اندر عملی اعتبار سے اہل کتاب کے ساتھ مشابہت کو پسند قرار نہیں دیا گیا. جیسا کہ اہل علم جانتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ آئے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا شروع ہوا, شروع ہجرت کے بعد ہی مدینہ منورہ آنے کے بعد, تو لوگ جو ہے نماز کے اوقات کا اندازہ لگا کر مسجد میں پہنچ جاتے تھے. اب اندازہ لگا کر جب آئیں گے, کوئی پہلے آئے گا کوئی بعد میں آئے گا, جو پہلے آ چکا ہے اس کو دیر تک انتظار کرنا پڑتا تھا, بعد میں آنے والے کبھی ان کی جماعت چھوٹ جاتی تھی. اس لیے یہ مسئلہ زیر غور آیا کہ بھائی کوئی ایسی علامت مقرر کرنی چاہیے جس سے پتا چلے کہ نماز کا وقت آ گیا ہے اور نماز کے لیے اب جمع ہونا ہے مسجد کے اندر. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کے لیے جو ہے وہ صحابہ کرام کو جمع کیا, تو کسی نے کہا کہ ناقوس, ناقوس وہ نرسنگا جو بجائے جو یہ ہوتا ہے منہ میں یہ کر کے آواز نکالی جاتی ہے, کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے, یہ کہہ کر اس کو رد کر دیا گیا. پھر دوسری رائے جو آئی عیسائیوں کے یہاں دو جو ہے چھوٹی اور بڑی لکڑی کو یہ کر کے ایک کو دوسرے کے ساتھ بجایا جاتا تھا, اس کا کیا نام حدیث میں آتا ہے, کیا نام ہے اس کا یاد ہے کسی کو؟ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. کسی نے کہا اس وقت آگ جلا دی جائے, کہا یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے. بہرحال اس مجلس میں مختلف رائے آئی, لیکن اسی طرح کسی رائے پر استقرار نہیں ہوا اور مجلس ختم ہو گئی. البتہ جو لوگ موجود تھے ان کے دل و دماغ پر یہی فکر سوال تھا کہ ایسی کون سی تدبیر اختیار کی جائے جس کے ذریعے سے یہ مسئلہ حل ہو. تو رات کو جب سوئے تو بہت سے حضرات صحابہ کے خواب میں یہ دیکھا انہوں نے کہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں ایک اونچی جگہ کے اوپر کھڑا رہا اور اس نے کلمات اذان کے ادا کیے بلند آواز سے, اور پھر جو ہے اقامت کے لیے وہیں سے ہٹ کر جو ہے ذرا تیزی کے ساتھ اس سے کم آواز میں اقامت کے کلمات ادا کیے جماعت کے شروع ہونے کی اطلاع کے لیے. یہ خواب کئی صحابہ نے دیکھا تھا, لیکن حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور سب تفصیل بتلائی. اس وقت وہ بیمار بھی تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ تمہارا بیمار بھی ہو اور تمہارے مقابلے میں حضرت بلال ہیں, ان کی آواز بلند ہے, آپ ان کو کلمات بتلاؤ, وہ ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کے یہ پڑھیں گے. چنانچہ حضرت بلال نے اذان پڑھی, بس آواز سن کر بہت سارے صحابہ آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے, اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے تیزی کے ساتھ آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے بھی خواب کے اندر یہ چیز دیکھی اور بھی کئی صحابہ نے دیکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا کہ بھائی کئی حضرات کا یہ خواب دیکھنا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ خواب کیا ہے سچا ہے. امام بخاری نے باقاعدہ باب التواتر یا الرؤیا, اسی خواب کا کئی آدمیوں کو دیکھنا یہ گویا اس خواب کے سچے ہونے کی علامت ہے, اس کو باب قائم کیا ہے. بہرحال وہاں اذان نماز کی اطلاع کے سلسلے میں بھی وہ طریقے جن میں ان کے ساتھ مشابہت لازم آتی تھی اسلام نے پسند نہیں کیا. تو اس مشورے میں پھر بعضوں نے وفات کے واقعے کے متعلق کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وفات والا واقعہ جو ہے یہ تو ایک ہمارے لیے بڑا حادثہ فاجعہ ہے, تو اس کو ہم کیسے تاریخ کی ابتدا قرار دیں گے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی ہجرت کو گویا تاریخ کی ابتدا قرار دینے کے لیے یہ رائے پیش کی, اور اس کی اہمیت کے پیش نظر لوگوں نے اس کو منظور فرما لیا, اور سن 17 ہجری سے یہ سلسلہ شروع ہوا. اور ہجرت کا واقعہ یہ ہے کہ اپنی اہمیت کی وجہ سے اس قابل تھا کہ اس کو تاریخ کی ابتدا کے لیے بنیاد قرار دیا جائے, کہ اسی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ کے وہاں پہنچتے ہی وہ ایک اسلامی ریاست وجود میں آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قوت عطا فرمائی ہجرت کی وجہ سے، اور ہجرت کے اندر جو ہے آپس کی اہل ایمان کے آپس کے تعلقات کی مضبوطی، اور حضرات انصار یہ ہجرت کا واقعہ جو ہے وہ بھی جیسا کہ جانتے ہیں آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یعنی اپنے نبوت ملنے کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں گزرے، آپ نے بہت دعوتیں دی، آپ جب دعوت دیتے تھے تو مکہ والے آپ کی دشمناوٹ میں آپ کی مخالفت کرتے تھے، بلکہ بعضوں نے تو بس اپنا جو ہے مشغلہ ہی یہ بنایا تھا۔ ابو لہب کے متعلق ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، وہ میں مکہ آیا تو دیکھا کہ نوجوان ہیں جو لوگوں کو یوں کہتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، ایک دوسرا آدمی ہے اس کے پیچھے ان کو پتھر مارتے ہوئے ہم کہتا ہے کہ اس کی بات مت سنو یہ تو پاگل ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون، تو کہا یہ جو ہیں اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں اور یہ ان کے پیچھے جو ہیں ان کا چچا ہے ابو لہب۔ اس طرح اور بھی بہت سے لوگ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ جو مظالم ان کے اوپر ڈالے گئے، سخت ایزائیں پہنچائی گئی، حضرت بلال کا حال انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا تھا، اور حضرت خباب بن یارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گرم اس کے اوپر جو ہے پتھر کے اوپر لٹایا جاتا تھا، اور جو ہے وہ لوہے کا بختر پہنا کر گرمی میں ان کو ڈال دیا جاتا تھا، ایسی سخت سخت ایزائیں دی گئی جن کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال ان کی طرف سے مایوس ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کیا چلے مکہ والے نہیں مانتے تو میں طائف جا کر طائف والوں کو اس کی طرف متوجہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، لیکن طائف والوں نے تو مکہ والوں سے بھی زیادہ برا سلوک کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حج کے موقع پر جو دوسرے قبائل عرب کے آتے تھے، عرب کے مختلف حصوں سے حجاز کے، ان کو جزیرۃ العرب کے مختلف قبائل کی سان پاس جا کر آپ اسلام کی ایمان کی دعوت بھی پیش کرتے تھے، اور ساتھ میں ان سے یہ درخواست بھی کرتے تھے کہ آپ لوگ مجھے اپنے یہاں لے جاؤ تاکہ میں اللہ کا پیغام آزادی کے ساتھ جو ہے پہنچا سکوں اس کے بندوں کو۔ لیکن لوگ ڈرتے تھے قریش سے، قریش جو ہے ان کا بڑا دبدبا تھا پورے جزیرۃ العرب کے اوپر، ان سے خلاف ہو کر کوئی آدمی کوئی کام کرنے کی جرات کر سکتا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست اور پیشکش کے باوجود لوگ یوں سوچتے تھے کہ اگر ان کو ہم اپنے یہاں لے جائیں گے تو قریش کے ساتھ دشمنی مول لینی پڑے گی اور یہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ مدینہ والوں کو یہ سعادت حاصل ہو، تو نبوت کے 11ویں سال میں جو ہے ایک 6 نفر منیا قبیلہ خزرج کے حج کے لیے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ان سے جمرہ عقبا جہاں پر ہے، وہاں بڑا شیطان جہاں ہے اس جگہ پر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایمان اسلام کی دعوت پیش کی۔ کیونکہ یہ لوگ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور مدینہ میں عربوں کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، بت پرست تھے وہ، اور یہودیوں کے 2 قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور تعداد کے اعتبار سے عرب زیادہ تھے یہودیوں کے مقابلے میں، اس لیے کبھی جنگ جب ہوتی تھی تو یہودیوں کو نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ تو اس موقع پر یہودی ان عربوں سے یہ بات کہتے تھے کہ دیکھیے نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ہماری کتابوں میں ان کی بشارت سنائی گئی ہے، وہ جب آئیں گے ہم ان پر ایمان لائیں گے، اور ان پر ایمان لانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم کو تمہارے مقابلے میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یہ بات کہتے رہتے تھے یہودی، تو یہ لوگ بھی سنتے رہتے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اسلام کی دعوت پیش کی حج کے موقع پر منا کے اندر، تو یہ 6 آپس میں کہنے لگے کہ یہ یہودی جو ہم کو کہتے ہیں کہ ایک نبی آنے والے یہی وہ ہوں، تو وہ ان پر ایمان لائے اس سے پہلے ہم ہی لے آئے۔ چنانچہ ان 6وں نے ایمان قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا آئندہ سال اسی جگہ پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ اور یہاں مدینہ آنے کے بعد اچھا خاصا چرچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے کوئی جانتا نہیں جامع مدینہ منورہ میں آپ کو. انہوں نے چرچا شروع کیا اور پھر دوسرے سال بجائے چھ کے بارہ آدمی, بارہ میں پانچ تو وہ اگلے والے چھ ساتھی ان میں سے اور باقی سات نئے, اور ان کی باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہیں زمر اقبا کے پاس رات کے اندھیرے میں ملاقات. یہ سب ملاقاتیں جو ہے نا بہت چپکے سے رازدارانہ انداز میں اندھیرے میں, قریش کو پتا نہ, قریش کو اگر پتا چل جائے گا سارا نظام خاندان برہم ہو جائے گا, کوئی تدبیر کام نہیں کرے گی, وہ فرن آ رہے ہیں. اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم بھی چپکے سے ان کے ساتھ ملے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی, ان بارہ آدمیوں نے. یہ بیعت اقبا اولا کہلاتی, یہ ہجرت کے بارہ, یہ نبوت کے بارہویں سال میں. پھر انہوں نے وعدہ, ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم, ان دونوں کو بھیجا وہاں مدینہ منورہ کو, ان کو قرآن سکھائیں, اسلامی احکام جو آ چکے تھے ان سے واقف کریں, اور لوگوں کو بھی ایمان و اسلام کی دعوت پیش کریں. چنانچہ وہ جب وہاں گئے انہوں نے یہی سلسلہ شروع کیا, اور لوگوں کو بھی حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے اس میں بھی آئے تھے, چھ لوگوں میں سے بھی تھے, ان کے یہاں ان کا قیام ہوا, اور وہاں رہ کر انہوں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی. اور اس کے نتیجے میں مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا نہ ہوتا ہو, اور اس طرح بڑی تعداد لوگوں کی ایمان لائی. اور پھر وہ تیسرے سال یہ 73 مرد اور دو عورتیں, گویا 75 آدمی وہاں آئے, اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی وہاں اقبا, جبل اقبا کے پاس. اور یہ بیعت بھی رات کے اندھیرے میں چپکے سے ہوئی تھی, اور حالانکہ اس سال مدینہ منورہ سے ان کے علاوہ بت پرست جو لوگ تھے عربی ان قبائل کے, وہ بھی آئے تھے, لیکن ان کو پتا نہیں چلا ان کی بیعت. بعد میں لوگوں میں چرچا ہوا بیعت کا, تو مکے والوں نے پوچھا بھی ان لوگوں سے, ان بت پرست سے, ان کا ہمیں کو تو کچھ معلوم نہیں, پتا نہیں چلنے دیا گیا تھا ان کو. بہرحال یہ بیعت ہوئی, اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم جس طرح اپنی جان, اپنی اولاد اور اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں, آپ کی حفاظت کریں گے, آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے اور اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچائیے. یہ بات طے ہو گئی یہ نبوت کے 13ویں سال میں. اور پھر یہی بیعت اقبا ثانیہ کے موقع پر اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, انہوں نے ان مدینہ والوں کو باقاعدہ آگاہ کیا, وارننگ دی کہ دیکھو سوچ کر کے یہ بات پیش کرو, ان کو تم اپنے یہاں لے تو جا رہے ہو لیکن کیا اپنا وعدہ پورا کرو گے, ان کی حفاظت کرو گے, ان کی مدد کرو گے؟ اس لیے کہ تم اس طرح قریش کے ساتھ دشمنی مول لے رہے ہو, اور قریش کی دشمنی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم سب سمجھ رہے ہیں, اس کا انجام کیا ہے, کیا آگے ہونے والا ہے, وہ سب سامنے رکھ کر ہی ہم نے اس کو فیصلہ کیا ہے. خیر چنانچہ اس کے بعد سے ہی ہجرت کا سلسلہ شروع, یہ حج کا یہ ختم ہوا, اور محرم سے ہجرت شروع ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو اجازت دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ ہجرت کر کے وہاں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ, سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر جو تھے, وہ اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر نکلے, لیکن ابھی تو باہر ہی نکلے تھے کہ مکے والوں کو پتا چلا, آ کر کے کہنے لگے تم کو جانا تو جاؤ, یہ لڑکی ہماری, ہمیں نہیں لے جانے دیں گے. حضرت ام سلمہ کو ان کے خاندان والوں نے ان سے چھین لیا, اور بیٹا جو تھا وہ جب ام سلمہ کو حضرت ام سلمہ کے خاندان والے چھین کر لے گئے, تو ان کے بیٹے تھے عمر ابن ابو سلمہ چھوٹے, تو حضرت ابو سلمہ کے خاندان والوں نے ام سلمہ کے پاس سے اس بیٹے کو بھی چھین لیا کہ ہم اپنا بیٹا تمہاری بات کیسے رہنے دیں گے. اکیلے ابو سلمہ, حضرت ام سلمہ فرما روزانہ میں مکہ سے باہر جا کر کے روتی تھی کہ اللہ کوئی صورت پیدا فرمائے. خیر تو بارہ اس طور پھر ربیع الاول آنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت ملی, اور آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرما کر وہاں مدینہ منورہ تشریف لے گئے. تو بہرحال یہ ہجرت والا واقعہ بڑا اہم واقعہ تھا, گویا اس اسلام کے اندر اس نے ایک انقلاب پیدا کر دیا. اب تک جو انہوں نے مظلومانہ زندگی گزاری جا رہی تھی اور ان کے ساتھ جو ایذا رسانی کے سلسلے تھے, مدینہ پہنچنے کے بعد اس کا خاتمہ ہوا اور ایک نئی اسلامی ریاست کا قیام بھی عمل میں آیا, اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قوت عطا فرمائی. اگرچہ اس کے بعد مکے والوں نے وہاں بھی ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا, وہاں حملے لے کر کے گئے وہ سلسلہ. تو یہ ہجرت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے بنیاد قرار دیا. تو بہرحال اسلامی کیلنڈر کی شروعات کیسے ہے, ہجرت سے, اور ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کو یاد رکھنے کا اہتمام کریں. ایک نیا ایک سال گزرا, نیا سال آیا, اور ہمیں یہ بھی چاہیے کہ اپنے گزرے ہوئے سال کا جائزہ بھی لے لیں کہ بھائی گزرے ہوئے سال میں ہم سے کیا کیا غفلتیں ہوئیں, کیا لغزشیں ہوئیں, کیا کوتاہیاں ہوئیں, کن گناہوں کا ہم نے ارتکاب کیا, اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں ہم سے کیا کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں, کیا ہم نے اچھی طرح ادا کیا کہ نہیں کیا. جو سب کا جائزہ رہنے کے بعد اپنی کوتاہیوں کو سامنے رکھتے ہوئے آئندہ کے لیے نئے عزائم بھی ہونے چاہیے. جب حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استوا یوما فہو مغبون, جس آدمی کے دو دن یکساں گزرے, یعنی کل جیسا گزرا تھا آج بھی ایسا ہی گزرا, آج کل کے مقابلے میں کوئی ترقی نہیں ہوئی دینی اعتبار سے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا آدمی کیا ہے, گھاٹے میں فہو مغبون. جب دو دن کا یہ حال ہے تو پھر دو سالوں کا معاملہ تو بڑا اہمیت رکھتا ہے. اس لیے گویا آئندہ کے لیے اپنی زندگیوں میں گویا انقلاب پیدا کرنے کے عزمت کے ساتھ اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے سلامتی کی گویا اس سال کے اندر قدم رکھنا چاہیے. اور یہ محرم کا مہینہ جو پہلا مہینہ ہے, تو قرآن میں بھی باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ, مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے یہاں لوح محفوظ میں 12 مہینے, یوم خلق السماوات, اللہ تعالیٰ کے یہاں مہینوں کا یہ حساب 12 مہینے کا, جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تب سے, منہا اربات الحرم, اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے. چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا اس میں آپ نے فرمایا تھا ان زمان قد استدار کہیتی یوم خلق السماوات والارض, کہ اللہ زمانہ اسی طرح گھوم پھر کر کے اپنی اسی حالت پر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اس وقت تھا, یعنی حساب, کیونکہ عربوں نے حساب میں بڑی گڑبڑیں کی تھی, تو اب یہ گویا اپنی اصلی جگہ پر ہی آ گیا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان کے اندر 4 مہینے حرمت والے, سلاسن متوالیات, 3 مہینے تو وہ ہیں جو لگاتار حرمت والے, ذوالقعدہ اور ذوالحجہ سال کے آخری 2 مہینے اور محرم سال کا شروع کا مہینہ, یہ 3 مسلسل ہیں. اور رجب و مضر الذی بین الجمادہ و شعبان, حضور فرماتے ہیں اور رجب کا مہینہ جو جمادہ الاخرا اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے, یہ الگ ہے, یہ کل 4 حرمت والے مہینے. عرب لوگ بھی زمانہ جاہلیت میں اس کا بڑا احترام کرتے تھے. اشور حرم کا مطلب کیا, حرمت والا مہینہ, یعنی وہ اس کا خوب خصوصی ادب اور احترام. تمام شریعتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا اس لیے ان مہینوں میں لکھا ہے, کتابوں میں مفسرین نے بھی فقہاء نے بھی, کہ عبادتوں کا نیکی کے کام کرنے کا خاص اہتمام کیا جائے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کیا جائے. یا محرم بھی انہی میں سے ہے, یہ عاشور حرم کا اپنا ایک خاص مقام ہے, بلکہ اسلام سے پہلے تو ان مہینوں کے اندر جنگ کرنے کو حرام قرار دیا گیا تھا, اور اس کا خود یہ مشرکین جو تھے عرب کے وہ بھی اتنا زیادہ لحاظ کرتے تھے کہ اس مہینے میں, حالانکہ ان کی زندگی کا ایک عام معمول تھا لوگوں کو لوٹنا, قتل کرنا, مال چھین لینا, کسی کی عزت و آبرو کے اوپر ہاتھ ڈال دینا, لیکن ان مہینوں کے اندر جو ہے وہ کسی کو چھیڑتے نہیں تھے. اپنے باپ کا قاتل بھی اگر مل جاوے تو اس کو بھی وہ हाथ लगाते नहीं थे, अभी नहीं बाद में देखी जाएगी। वह इन चार महीनों का इतना ज्यादा उनके यहाँ एहतराम था, इसीलिए हज्जतुल वदा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान की जान, उसके माल और उसकी इज्जत व आबरू की हुरमत को वाजह करने के लिए जो मिसाल दी थी वो यही थी। चनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर हजरात साहबा से सवाल किया था कि अय्यो यौमिन हाजा, दसवीं ज़िलहिज्जा का दिन था, यौमुन नहर का ये कौन सा दिन है। हजरत अबू बकरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है बुखारी शरीफ के अंदर, साहबा कहते हैं कि हमने कहा अल्लाह व रसूलहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानते हैं। कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर खामोश रहे। रावी कहते हैं कि हम यूं समझे शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन को कोई दूसरा नाम देंगे, लेकिन फिर हुजूर ने खुद ही पूछा अलैसा यौमुन नहर, क्या ये यौमुन नहर नहीं है। साहबा ने कहा भला क्यों नहीं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा अय्यो शहरी नहादा, ये कौन सा महीना है। साहबा ने यहां भी अल्लाह व रसूल आलम कहकर खामोशी इख्तियार की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर खामोश रहे, कहा फिर आपने पूछा अलैसा ज़ुलहिज्जा, क्या ये ज़ुलहिज्जा का महीना नहीं है। साहबा ने कहा क्यों नहीं। दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दिलो दिमाग में इस तसव्वुर को ताजा करना चाहते थे कि भाई देखो यौमुन नहर को अगर कोई आदमी किसी को मिल जाए दुश्मन तो कोई उसको छेड़ता नहीं है, उसकी जान माल या इज्जत आबरू पर हाथ डालता नहीं, उस दिन का इतना एहतराम है। इसी तरह ये महीने का भी इतना एहतराम है ज़ुलहिज्जा का। इसे हुज़ूर ने पूछा ये ज़ुलहिज्जा नहीं है। साहबा ने कहा क्यों नहीं। फिर आपने पूछा अयो बला दिन हाजा, ये कौन सा शहर है। साहबा ने यहाँ पर भी वही जवाब दिया अल्लाह और रसूल आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। खामोशी इख्तियार की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के बाद फिर पूछा अलैसतिल बल्दत, क्या ये मक्का मुकर्रमा नहीं है। साहबा ने जवाब में अर्ज किया भला क्यों नहीं। और फिर जब ये तीनों चीजों का इकरार करवा लिया और गोया उनके दिलो दिमाग में इन तीनों चीजों की हुरमत को गोया मुस्तहज़र फरमा दिया आपने ये सवाल करके, अब आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबक देना चाहते हैं वो है ये है इन दिमागकुम व अमवालकुम आराजकुम हराम अलैकुम कहुरमत यौमिकुम हाजा फी शहरिकुम हाजा फी बलदिकुम हाजा, बेशक तुम्हारी जाने तुम्हारे माल तुम्हारी इज्जत आबरू तुम पर एक दूसरे पर ऐसी हराम है जैसे इस दिन में इस महीने में और इस शहर। वह इन तीन में से कोई एक बात होती तो भी तुम किसी के जान पर हाथ न डालते, किसी के माल पर हाथ न डालते, किसी की इज्जत व आबरू पर हाथ न डालते। क्या जाएगा यहाँ एक नहीं बल्कि दो नहीं तीन तीन चीजें एक साथ जमा हो गई। इसी तरह अब कयामत तक के लिए हर मोमिन की जान माल और इज्जत आबरू इसी तरह काबिल एहतराम है। ये वो सबक था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर इस उम्मत को दिया था। और उसी मौके पर जो मौजूद थे आपने ये फरमाया था फलयुबल्लिगु शाहिदुल गायब, जो यहाँ मौजूद हैं मेरी इस बात को उन लोगों तक पहुंचा दें जो मौजूद नहीं है। साहबा ने पहुंचा दी, सब पर हुज्जत कायम हो गई। आज हमारा हाल यह है कि किसी मोमिन की न तो जान महफूज है न माल महफूज है न इज्जत व आबरू, और इज्जत व आबरू तो इतनी सस्ती हो गई। और इस व्हाट्सएप ने तो आकर के अल्लाह की पनाह किसी के मुतालिक कैसी गलत बात कोई किसी के पास पहुंच जाती है, बल्कि वो जिस बात के पास पहुंच रही है वो भी उसको गलत समझ रहा है तो भी उसको दूसरों तक पहुंचाना गोया अपना फरीजा समझता है। याद ये इतनी आम हो गई ये चीजें जिसकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तालीम दी थी। इसीलिए आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा खदशा उसी खुतबे में ये पेश किया था ला तरजिबादी कुफारा यदरिबादुकुम रिकाबादी, मेरे बाद काफिरों जैसे न बन जाइए हो एक दूसरे की गर्दन मारने लगो। हुजूर को यही अंदेशा था, ये अंदेशा आज बिल्कुल हकीकत बनकर सामने आ रहा है। तो हकीकत तो ये है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात को हमें अपने सामने रखना है। बहरहाल ये मुहर्रम का महीना है और मुहर्रम के महीने के अंदर दसवीं मुहर्रम को एक खास फजीलत हासिल है। देखो दसवीं मुहर्रम को दुनिया के अंदर बड़े बड़े वाकयात पेश आए। हजरत शेख मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शमाइल तिर्मिज़ी की शरह के अंदर लिखा है कि इसी दिन हजरत آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی. اسی دن حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہری. جب طوفان شروع ہوا اور حضرت نوح کشتی کے اندر بیٹھے تھے, 10 رجب کو صاحب حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت نوح کشتی میں 10 رجب کو بیٹھے, 6 مہینے کشتی اسی طرح وہاں طوفان کے اندر پانی میں تیرتی رہی, یہاں تک کہ جب کعبہ کے پاس پہنچی تب اس نے 7 چکر اس کے ارد گرد لگائے, اور پھر 10 محرم کو کشتی جودی پہاڑ پر آ کر کے ٹھہری. اور گویا اب یہ طوفان ختم ہونے کے بعد یہ حضرت نوح کی کشتی 10 محرم کو وہاں ٹھہری. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی 10 محرم کو ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے مقابلے میں کامیابی جو حاصل ہوئی وہ بھی 10 محرم کو. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی 10 محرم کو, ان کو آسمان پہ اٹھایا گیا وہ بھی 10 محرم کو. بڑے بڑے واقعات پیش آئے. بہت سے مسلمان 10 محرم کو صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ, حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے 50 سال کے بعد پیش آیا تھا. وہ اس کی عاشورہ کی فضیلت اس کی وجہ سے نہیں ہے, حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ اپنی جگہ پر برحق ہے اور ہمارے لیے جو ہے قابل عبرت ہے, لیکن اس دن کے اندر فضیلت جو آئی وہ ان کی شہادت کے واقعے کی وجہ سے نہیں, یہ فضیلت تو اس سے پہلے ہی سے ہے. اور یوں کہا جا سکتا ہے بلکہ کہ ان کی شہادت کا واقعہ اس دن میں پیش آیا تو ان کے حق میں ان کی شہادت اس دن میں ہونا یہ ان کے لیے کیا ہے, فضیلت کی چیز ہے, یوں کہا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں روزہ رکھا بھی ہے, رکھنے کی تاکید بھی فرمائی. بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی کے اندر موجود ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں جب تھے تو مشرکین مکہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے. جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اس بڑے اہتمام سے یہ روزہ رکھنا شروع کیا, بلکہ دیکھا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں, پوچھا تم لوگ یہ روزہ کائے کو رکھتے ہیں, انہوں نے کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے اوپر غلبہ عطا فرمایا اور فرعون اور اس کا لشکر جو ہے وہ غرق ہوا, بنی اسرائیل کو نجات ملی. اس کی خوشی میں حضرت شکرانے میں حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا تھا, ہم بھی رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ کے ساتھ تو تم سے زیادہ ہمارا تعلق ہے, ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے کہ اس دن میں روزہ رکھیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا, صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا. پہلے حکم نہیں تھا بلکہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے کے فرض ہونے سے پہلے یہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا, حضرت عائشہ ہی کی روایت ہے. اور جب رمضان کے روزے کی فرضیت ہوئی تو عاشورہ کا روزے کی جو اس کی فرضیت ساقط ہوئی. اب استحباب سنیت باقی ہے, بلکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے اگلی امتوں میں بھی یہ روزہ فرض تھا, اس امت کے لیے بھی شروع میں فرض تھا, بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کی فرضیت ختم ہوئی, لیکن ابھی بھی اس کی سنیت اور استحباب باقی ہے. اس لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے, اور اس کے متعلق مسلم شریف میں روایت ہے کہ 1 سال کے گناہ گزشتہ سال کے گناہ اس کی وجہ سے معاف ہوتے ہیں, سگائے. تو بہرحال یہ جو ہے یہ روزہ اس کی رکھنے کا بھی اہتمام کیا جائے. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی روزہ رکھتے تھے, لیکن اور شروع میں جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بہت سے ان مسائل میں ان معاملات میں جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی صریح حکم آپ کو نہ ملا ہو آپ اہل کتاب کی مشابہت کو پسند فرماتے تھے. بعد میں ان یہود کی طرف سے جب جو ہے زیدینات وجود میں آیا اور آپ کی جو ہے آپ کی مخالفت میں وہ اور آگے بڑھتے گئے تو پھر ان کی مخالفت ہی کو ضروری قرار دیا گیا. چنانچہ اسی لیے آخری سال جس سال آپ کا انتقال ہوا ربیع الاول میں اس محرم کے بعد صحابہ میں سے کسی نے پوچھ عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس دن تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو وہ ہم بھی اگر روزہ رکھیں گے ان کے ساتھ مشابہت ہو. حضور نے فرمایا ایسا کرو تم نویں کا بھی رکھو اور دسویں کا بھی رکھو دونوں رکھو. تو گویا یہ مشابہت باقی نہ رہے. حضور نے اپنے اس ارادے کا اظہار بھی فرمایا کہ میں آئندہ سال زندہ رہا تو نویں کا بھی رکھوں گا لیکن اس کی نوبت نہیں آئی. تو بہرحال بہتر یہی ہے کہ دسویں کے ساتھ نویں کا بھی روزہ رکھا جائے اور ویسے اس کو بہتر قرار دیا گیا ہے اور اکیلا دسویں کا نہ رکھے. لیکن اگر کسی میں طاقت نہیں ہے ایک ہی روزہ رکھ سکتا ہے تو دسویں کا بھی رکھ لے. دسویں کے روزے کو خلاف اکیلے دسویں کے روزے کو خلاف اولا قرار دیا گیا ہے. پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح رکھا اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے, رکھ سکتے ہیں. آپ نے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا تھا بلکہ حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمتہ اللہ علیہ نے تو معارف الحدیث میں لکھا ہے کہ اب یہودی جو رکھتے ہیں روزہ عاشورا کا لیکن ان کا حساب اب یہ قمری نہیں رہا, وہ ان کا دوسرا کیلنڈر چلتا ہے اس کے حساب سے وہ روزہ رکھتے ہیں. تو ان کا روزہ نہیں ہمارا روزہ ایک پڑتا نہیں ہے. اس لیے وہ جو مشابہت والی بات تھی وہ بھی حضرت فرماتے ہیں کہ میرے خیال سے وہ تو باقی نہیں رہی, میرے خیال سے وہ یوں فرماتے ہیں. تو بہرحال یہ عاشورا کے روزے کی بات تھی اور عاشورا کے دن ایک اور عمل مستحب قرار دیا گیا ہے جیسا کہ بحقیقی اور رزین کی روایت ہے کہ جو آدمی اس دن اپنے ماتحتوں گھر والوں کے اوپر کشادگی کرے گا روزی میں کھلانے پلانے میں تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے لیے کشادگی فرمائیں گے. بزرگوں نے اس کا تجربہ کیا اور اس کو مستحب قرار دیا ہے. یہ کوئی واجب فرضہ نہیں ہے اور کوئی خاص چیز بھی یعنی کہ کھچڑا پکاؤ کوئی خاص چیز بھی اس کے لیے نہیں ہے. اپنی حیثیت کے مطابق کوئی اچھی وہ روزانہ کے مقابلے میں جو ہے اچھا کھانا پکوانے کا اہتمام کیا جائے اس دن. باقی اس مہینے کو بعض لوگ شیعوں کی صحبت کی وجہ سے اس کو جو ہے منحوس سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ. شادی بیاہ کو وہ کرتے نہیں, دکانوں کا افتتاح نہیں کرتے, کوئی بڑا سفر نہیں کرتے. یہ ان شیعوں کی نظریات کا اثر ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اور اس دن میں وہ تعزیے وازیے اس کی تو کسی حال میں بھی اجازت نہیں ہے. بلکہ شیعوں کے یہاں بھی یہ تعزیوں کا سلسلہ تو بڑے بڑے زمانے کے بعد ہوا, ان کے یہاں بھی شروع میں نہیں تھا. بہرحال اس لیے یہ تعزیے بنانا, اس کے جلوس کے اندر شریک ہونا, اس کو دیکھنا, یہ سب بدعت ہے, ناجائز ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کیا جائے. اور وہ جو سبیل وبیل پانی کی لگائی جاتی ہے اس کا بھی علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھی انہی کی, وہ ان کا عقیدہ شیعوں کا یوں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ پیاسے رہے تھے تو اب کیا یہاں سبیل لگا کر کے کیا مقصد ہے. بعضوں کا عقیدہ یہ ہے کہ گویا یہ پانی ان تک پہنچے گا, اس لیے اس کی بھی اجازت علماء نے دی نہیں ہے. ہمیں تو حضرت حسین نے جن اعلیٰ مقاصد کے لیے شہادت دی تھی وہ سامنے رکھنے چاہیے کہ بھائی یزید کے ہاتھ پر وہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. امامت دو طرح کی, مسئلہ آپ کو سمجھا دوں. ایک امامت صغرا ہے کہ مسجد کی امامت پانچ وقت کی نماز کی. اب دیکھو مسجد میں ہم کس کو امام بناتے ہیں, نیک آدمی ہو, با اخلاق ہو, پڑھا ہوا ہو, مسائل سے واقف ہو, اچھی طرح قرآن جانتا ہو, کسی گنہگار کو یا برائیوں کا ارتکاب کرنا اس کو کوئی امام بناتا ہے نہیں, بلکہ اس کو تو مکروہ تحریم کرا. یہ امامت صغرا کا یاد, تو یہ پورے ملک کی جو ہے سلطنت ہے, حکمرانی ہے, اس کو امامت کبرا کہا جاتا ہے. بادشاہ وقت کو بھی امام کہتے ہیں اسلام کی اصطلاح کے اندر. تو اب وہ یزید جو آیا تھا اس کے اندر وہ اوصاف جو ہونے چاہیے کہ مسلمان حکمران کے اندر وہ نہیں تھے, اس لیے حضرت نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. اور اسی کے خاطر اپنی اور اپنے خاندان کے 72 افراد کی جان دی. گویا ایک اصول کے خاطر. اور ہم کتنے اصولوں کو توڑتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح. پھر ان کا واقعہ آپ سنتے ہوں گے کہ عین جنگ کے موقع پر, جنگ کے درمیان میں دوپہر کو جب زہر کی نماز کا وقت آیا تو دوران جنگ چالو جنگ میں انہوں نے زہر کی نماز تھوڑی سارے بیان کرنے والے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں, لیکن کسی کا یہ خیال نہیں جاتا کہ ہم عیشوئے عشرت کے نقشوں میں رہ کر بھی نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے. ہمارے لیے بڑی عبرت کی چیز ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اپنی جگہ پر بڑا عظیم واقعہ ہے, برحق ہے, لیکن یہ عاشورہ کی فضیلت جو ہے اس کی وجہ سے تو پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ واقعہ تو بعد میں پیش آیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے حقائق کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خطبہ پڑھ دو, مائک دو مفتی صاحب, مائک دو, خطبہ پڑھ دو. آپ لمبا بیان ہو گیا تو پڑھنا مشکل ہو گیا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أفض للبصر وأحسن للقلب, ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال عليه الصلاة والسلام, وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقیر بھائی, قاسم بھائی, فینسی, یہ فرزانہ آپ کی بیٹی ہیں, انہوں نے اپنا نکاح محمد عرفان سے کرنے کے لیے اجازت دی. جناب فقیر بھائی, قاسم بھائی, فینسی, آپ نے اپنی صاحبزادی فرزانہ بنت فقیر بھائی فینسی کی ذات کو اپنی ولایت و وکالت, اور جناب فرحان فقیر بھائی فینسی اور جناب ابو بکر فقیر بھائی باڑولیا کی شہادت اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں بیعت مہر فاطمی جو بشکل زیور دی جائے گی زوجہ اور بیوی بنا کر, جناب حافظ محمد عرفان ولد محمد صدیق حکیم کے عقد نکاح میں لیا. حافظ محمد عرفان فرزانہ بنت فقیر بھائی فینسی کی ذات کو زوجہ اور بیوی بنا کر آپ نے اپنے عقد نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ فیکما وعلیکما وجمع بینکما بخیر. جناب محمد فاروق عبد الوہاب حکیم, یہ زینت آپ کی بیٹی ہیں, ان کو بتلا دیا ان کا نکاح وہ عمر ابو بکر سے کریں گے. جناب محمد فاروق عبد الوہاب حکیم, آپ نے اپنی صاحبزادی زینت بنت محمد فاروق حکیم کی ذات کو اپنی ولایت و وکالت, اور جناب حافظ محمد عمر محمد فاروق حکیم اور جناب محمد عارف ابو بکر امنیار کی شہادت حاضرین مجلس کی موجودگی میں بیعت مہر فاطمی جو بشکل زیور دی جائے گی زوجہ بیوی بنا کر مولوی ابو بکر ولد محمد صدیق حکیم کے عقد نکاح میں لیا. مولوی ابو بکر زینت بنت محمد فاروق حکیم کی ذات کو زوجہ اور بیوی بنا کر آپ نے اپنے عقد نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقا علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اخبار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ تو اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ ان دونوں نکاحوں میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما. دونوں جوڑوں میں آپس میں مودت و رحمت پیدا فرما. ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا. اللہ ازدواجی زندگی کی حقیقی مسرتوں سے ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما. اللہ ان نکاحوں کو نگاہوں اور شرمگاہوں کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. اللہ ان کی روزیوں میں بھی برکت اور وسعت عطا فرما. نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بھلائی تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما. اور نکاح کی نسبت سے جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی گئی ہے اس سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما. جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما. ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود، اے اللہ مجلس میں شریک، تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.